Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, Terhib-ü Terhib derslerinden, Kitab-ü Sünne kitabından, yani babından, mevzusundan, sıramıza gelen hadis-i şeriflerden devam ediyoruz. Çok önemli bir hadis-i şerif, biraz da uzun bir hadis-i şerif, güzel anlamak ve anlatmak Allah nasip eylesin. Celle Celaluhu. O hadis-i şerife başlıyoruz. Ve Rubi'ye rivayet olundu. Kimden? Ali ibn-i Abbasin radıyallahu anhuma. İbn-i Abbas hazretlerinden rivayet olundu. Bu hadis Taberani büyük muhaddis Mu'cebi Kebir'inde zikrediyor. Kale dedi. Hatabe bir konuşma yaptı Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbe okudu denize, hani cuma günü minberdeki hutbe anlamında değil de bir konuşma yaptı diye anlıyorum ben. Ki ekseri bu manaya geliyor. Minberdeki hutbe de konuşmadır ama bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşmalarına hitap etti, yani Türkçe'de hitap etti, bir konuşma yaptı. Fekale buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. İnnallahu teala, şüphesiz Allahu teala, kad a'ta, muhakkak verdi. Külledi hakkın, her hak sahibine neyi hakka, o hakkını verdi. Hikmeti muktezasınca. Yani o bilir her şeyin doğrusunu. Onun için kadına diyelim, lidekerim ismi hazıl ünseyeyn, erkek iki dişi kadar mirastan nasip alır buyuruyor. Burada tabii meseleler var. Çünkü erkek hanım ve çocuk bakmakla mükellef şeriata göre. Onun için ona tam veriyor. Kadın kocası veya babası veya devlet en nihayetinde bakmakla mükellef olduğu için, kadının çoluk çocuğuna veya kendisine bakma mükellefiyeti olmadığı için kadına da mirastan yine de yarım veriyor. Çünkü şeriat sisteminde böyle. Şimdi tabii böyle bir şey yok. Birbirine karışmış gitmiş. 13'ünde kimse memnun ve mutlu değil. Ve düzen de bozuk. Herkes de efendim birbirinden hak iddia ediyor. Ama Allah'ın verdiği hakka razı olsalardı cennet gibi bir hayat olurdu dünyada. Allah Teala hikmeti muktezasınca her hak sahibine hakkını verdi. Bu haklar içerisinde de işte karı koca hakları için kitap yazıyorum. Onunla uğraşıyorum. Karı koca haklarından tutun. Ana baba haklarından tutun işte vesaire. Herkesin bir hakkı var. Bu hakları belirledi. Yani işte ama anan sana namaz kılma diyemiyor. Ona hakkı vermedi mesela. Ama bana şunu ver, bunu ver deme hakkı var. Senin de varsa mutlaka vermen icap ediyor. Böyle yani hanımın sendeki hakkı, senin hanımın üzerindeki hakkı, çocuğun babası, anasındaki hakkı, ana baban çocuk üzerindeki hakkı gibi. Tabii burada miras ve müteallik konular da bunun cümlesindendir. Yani İşte adam öldü, karısı ne alır, çocuğu varsa ne alır, çocuğu yoksa ne alır, işte kadın öldü, kocası nerede kalır gibi. Bütün bunlar feraiz ilmi de Kur'an-ı Kerim'de özellikle beyan ediliyor. Çünkü malla ilgili olduğu için hadis-i şeriflerle millet, işte bakın şimdiye kadar hadis-i şeriflere itirazlar var. Mevla bunları bildiği için, hele mal konusunda hiçbir şey kabul etmezler. Aleyhine, lehine olan hadisi sahih kabul eder. Aleyhine olan hadisi zayıf kabul eder gibi bir tehlikede olmasın diye Kur'an-ı Kerim'de açıkça beyan etti. Yani miras meseleleri bütün teferruatıyla Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Mesela namaz teferruatıyla zikredilmiyor, oruç zikredilmiyor, hac zikredilmiyor teferruatıyla. Miras teferruatıyla zikrediliyor. Bunun da sebebi nedir? Mal işinde insanların hırs ve tamağı yüzünden yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e itirazlar haşa olmamalı ama olabiliyor para mesele. Ganimet taksiminde bile birkaç münafık çıktı yani şeydi. Onun için Mevla her hak sahibine hakkını verdi yani ayetlerle de bildirdi. Mirası özellikle Kur'an'la bildirdi. Evet. Ve bu ne yapmış burayı? Her hak sahibine hakkını verdi. Evet. Buraya illa diye bir hareket kurmuş. Ben hiç illalık bir durum görmüyorum. İlla innallah demiş. Bunu da kapatmasaydık. Neyse açtık bulduk. Efendim. İnnallah kadı ata külledi hakkın hakkı. Her hak sahibine Allah-u Teala hakkını verdi. Burada bu hareketler biraz beni şey yaptı. İlla şu kadar varken innallah Allah-u Teala. Bence bu da ela. Yani aga olun. Uyanık olun. Çünkü ilerlerde de hep ela, ela innehu diye geliyor. Burada ela olması için ama bütün bu şeylerde hareketler çok yanlış oluyor tabii. Baskılardaki hareketlere itibar edilmez. Arapçayı bilmek onun için lazım. İnnallâh şüphesiz Allah Teala kad feraza, muhakkak farz kıldı feraiza. Bir takım farzlar açıkladı. Farzların efendim edası farz. Farzlar üzerinde farz kesin, kat'i hükümle sabit ve ahirette karşılığında eda edilmezse azabı var. Azap var, cehennem var yani, tehdit var. Ondan sonra bu işte namaz diyelim. Ekimü salate namazı farz kıldı ama tehdidindir. Fesefel kalbine gayya. Azab-ı salate namaz zayi eden de cehennemin dibindeki kuyu boylar. Şimdi zekatı atü zekate zekatı verin. Tamam bu bunu farz kıldı. Ama bunun verilmediğinde de işte yuhma aleyha fi nari cehenneme fetukva be cunubu cibahum ve cunubum ve zuhuruhum. İşte o zekat vermediği mallar işte toplanır. Onlar ateşte kaynatılır. İşte kızdırılıp adamın alnına işte yanına dalına sağına soluna basılacak yani. Dağlama yapılacak falan. Hâdâ mâ kenestüm le enfusukum. İşte kendinize hazır stok ettiğiniz zekatı çıkartmadığınız hazineniz budur. Fezûkû mâ küntüm teklizûn. Alın hazinenizin, paranızın. Şimdi tadına bakın yani ateş nasıl oluyormuş. Şimdi baktığınız zaman bütün farzların karşılığında yapılmaması halinde tehdit vardır. Azap vardır, ve'id vardır, cehennem vardır. Ha, sonra tövbe eder, kaza eder, bunlar ayrı bir şey. Veyahut Mevla affeder, yani bir şefaat yetişir. Burada kesinlikle azap olacak diye bir şey yok. Ama karşılığında azap tehdidi vardır. Ama müşahhas olarak şu adama illa azap edilecek diye Allah adına kimse bir karar veremez şahıs bazında. Ama külli kayda olarak da namaz kılmayanlar cehennemliktir. Cehennemde günahlara kadar yanarlar genel. Zekat vermeyenler bu ate göre ateşte azap olacak. Vermeyenler, eksik verenler. Ama adam sonra telafi eder, tedarik eder, kaza eder veyahut Mevla affeder veyahut biri şefaat eder. Bu kapılar açık. Ama biz geneli konuşuyoruz. Farzın karşılığı nedir? Yapılması mecburidir. Bir şey farzsa ve terkinde azap vardır. Ve sen ne? Allah Teala meşru etti. Sen ne şeramansa gelir. Sünenen, sünnetler meşru etti. Şimdi sünnetler meşru etti deyince biz sünneti ne ediyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifiyle sabit olan veya fiili şerifiyle bir şey yapmasıyla sabit olan veya sükutu şerifiyle yani bir şeyi görüp susmasıyla ikrari manada sünneti üçe ayırmışız. Ama şimdi burada niye bu kitabı sünnete bu hadise aldı siz daha iyi anladınız mı? Yani sen sünnet deyip de veya bu hadiste geçiyor deyip de bunu Allah buyurmamış diyemezsin. Çünkü Allah senle sünenen. Sünnetleri de Allah mesnun etti, meşru etti. İşte ne oldu? Ve mâ teâkûn Rasûl fe hudûye geldi. Ben devamlı anlatıyorum. Rasûl ne verdiyse onu alın ayeti ne demektir? Bütün hadis-i şerifleriyle amel edin demektir. Ve mâ neâkmânü fentû yasakladığını terk edin. Bu ne demektir? Haşr suresinin ayetinde. Yani Kur'an'da bulamasanız da erkeklerin altın yüzük takmasının yasağını, Kur'an'da görmeseniz de erkeklerin ipek giyinmesinin haramiyetini veya Kur'an'da bulamasanız da kadınların saçına saç eklettirmesi, peruk takması haramiyetini, dünya kadar haramlar var. Hadisle sabit olmuştur. Ayette yok. Ama bütün hepsi şu ayette var. Resulüm ne verdiyse onu aldım. Atıyor Resul, Kur'an'da olmuş zaten. Resul'e itaat hiçbir yerde Allah'a itaattan ayrılmamış. Ama o zaman ne oluyor işte? Sünnetleri de Allah mesnun etti. Meşru etti. Ha, onu da nasıl meşru etti? يَنْبَغِي فِعْلُهَا مِنْ غَيْرِ وُجُوبٍ. Sünnetleri yapmak gerekir mi? Gerekir. Yakışır mı? Yakışır. Uygun mudur? Uygundur. Faydalı mıdır? Faydalıdır. Peki yapmak zorunlu mudur? Zorunlu değil. Ama hadis-i şeriflerde farz diye bildirilen şey vardır. Kur'an'da farz geçmez, hadiste onun farz olduğu geçer. O yine farzdır. O zorunludur. Hadiste diye, Kur'an'da yok diye bu farz olmaz diyemezsin. Veya ipek giymek, altın kullanmak erkekler hakkında olduğu gibi, kadınların peruk takması gibi vesaire. Bunların veya da hadis-i şeriflerde birçok lanetlenen altın gümüş kaplarında içmek gibi, su içmek, yemek yemek gibi. Bunları lanet vaid edilen, haramiyet bildirilen hükümlerde bu ayette yok, Kur'an'da yok da hadiste var demek suretiyle bu farz değil veya farzın da tersini düşündüğümüzde bu haram değil diyemezsin. O sünnetle sabit olsa da Sünnet sana onu sünnet olduğunu, efendim farz olmadığını söylemiyor. Sünnet sana ona farz diyor. Veya vacip diyorsa hadis yani. O zaman o farz oluyor yine. Kur'an'a bağlı değil farz olması bir şey. Birçok farzlar, vacipler vardır. Vitir namazı Kur'an'da geçmiyor direkt. Vaciptir yani. Vacip demek yapılması şart, zorunlu demek. Vaciple farz itikatta farkı olur. İnanıp inanmayan kafir olur olmaz mı? Yoksa amelde yatsı namazının farzı neyse vitirudur. Yani İmam-ı Azam'a göre tabii içtihat ihtilafı var. Hal böyle olunca Allah Teala sünnetler mesnun etti. Sünnetler mesnun etti deyince bunları yapmak uygundur, gerekir ama vacip değil. Ama sen bunu ne anlama? Bir şey hadiste geçiyorsa yapmak iyidir ama gerekli değil, zorunlu değil yani. Zorunlu değil. Şeklinde anlama. Çünkü eğer hadis sana onu haram olduğunu söylüyorsa yaparsan azap vardır yine. Kur'an'da geçmese de. Eğer hadis onun vacip olduğunu, farz olduğunu söylüyorsa o yine zorunludur. Yapmayana azap vardır yine. Ama hadiste derse ki ben misvağı size emredecektim ama işte korktum. Farz olursa, herkes de yapamazsa günaha girer diye korktum buyurduğu bir hadiste levlâne şükkâ alâ ümmetî le'emertûn bis-sivâk inde kulli salâ. Her namaz vaktinde misvağı emredecektim ama ümmetime zahmet olur diye emretmedim. Orada sana anlatıyor zaten. Farz ve vacip değil. Yani o gibi ifadelerle diğer emrettiği şeyler evtirû, vitir kılın emrine benzemiyor. Çünkü burada diyor ki bak meşakkatten çekindim. Bunun gibi birçok hadis-i şerifler vardır. Onun farz olmadığını, vacip olmadığını zaten kendi beyan etmiştir. Yapılırsa fazilet olduğunu beyan etmiştir. Teravihte olduğu gibi. Araftu istimâkum velâin haşîtü entüktebe aleykum. Toplandığınız camide ben de biliyorum sizi unutmadım ama farz olur korktum. Birkaç gece kıldırdım cemaatle. Şimdi herkes kendi kılsın. Şimdi orada ne oluyor? Farz ve vacip olmadığı teravihini zaten anlaşılıyor. Bunun gibi. Sünnetleri Allah meşru etti. Peki teravih de mi Allah meşru etti? Tabii Allah meşru etti. Misvah da Allah meşru etti. Tabii misvah meşru etti. Mazale Cibril yusini bisivak. Hatta hiftu ala atrasi. Cibril geldi gitti, geldi gitti. O kadar misvak kullanmayı vasiyet etti ki az daha diş etlerimin eriyeceğinden korktum. Cibril neyle gelir? Vahiyle gelir. Cibril gelip de bir istişare edelim. Ne var ne yok. Havadan sudan gelmez ki Cibril. Aleyhissalatü vesselam. O zaman sen sünnet olarak yani farz değil, vacip değil, sarık sarmak gibi bir sünneti, efendim misvak kullanmak gibi sünneti, teravih namazı gibi sünneti. Tabi aralarında tasnif vardır. Müekkedesi var, gayri müekkedesi var, ayrı dava. Bir de o konuya şimdi vakit yok. Ama bu noktada da ne vardır? Yine vahiy devrededir. Sarık da vahiyle bildirilmiştir. Madem sarığı kendi sarması bile bize sünnet olarak geçiyor da fiili sünnete girdiğinden. Ama bir de ayrıyetten beyanı da vardır. Farkum ma beynena beynel müşrikin el amaim alel kalanis. Bizimle müşriklerin arası ne ayırır? Takkelerin üzerine sardığımız sarıklar ayırır. Tirmizi hadisi mesela. Bu beyanı olmasa bile fiili bile yeterdi bize Allah'tan haber aldığından. Ama bir de beyanı vardır diyelim. Misvak gibi, sarık gibi. Sakalda zaten emri vardır. Sakal zaten şeye girmez. Sakalı tıraş etmemek normal sünnetlere girmez. Sakal biliyorsunuz vaciptir. Uzatması sünnettir. Bırakması vaciptir. Ali Adar Efendi dört mezhep ütüsü. O kadar tetebbuatım var ki evladım. Farz de korkma. Sakal için farz demeyecek. Çünkü neden? Hadis-i şeriflerde haliful müşrikin. Müşriklere muhalefet emri var. Ondan sonra veffirul liha sakallar bol bırakma emri var. Bu hadisleri topladığında fukaha yazan bunun vücub için olduğunu efendim vaciplik ifade ettiğini, zorunluluk ifade ettiğine karar vermişler. Dört mezhebin fıkhı da böylecedir. Onun için her hadis gördüğünde bu hadisse bunda haram olmaz. Sünnette geçtiği için burada vacip çıkmaz. Farz çıkmaz gibi yanlış bir şey itikada sapılırsanız helal olursunuz. Dinin çoğu gider. Dinin çoğu gider. Helal aramın çoğu ortadan kalkar. Bundan dolayı yani Allah Teala sünnetler meşru etti. Bunlar hangisi kastediyor burada? hadis-i şerifle farz vacip olduğu beyan edilenler zaten kat feraza feraizaya giriyor. Ve senne sünnene sünnetler meşru ettiden neyi kastediyor? Zorunlu olmayan. Efendim. Ondan sonra ve hatta sınır koydu, tayin etti. Hüduden. Bir takım sınırlar koydu. Bunları tecavüz, bunları geçmek caiz değildir. İşte sınırlar çok Kur'an-ı Kerim'de. Tilke hududullah fe la tekrabuha. İşte Allah'ın sınırları var. Bunlara yaklaşmayın. Mesela imsak vakti. Oruca niyet edecek adamın bir sınırı var yemesinin. Şimdi bayağı da geceler çok uzadı. Saatleri de geri almadıklarından hepten imsak gitti 6:20'yi geçeye kadar. Adam şimdi 6'da sahura kalksa 20 dakika yer. Yani tabii bu sene farklı bir şey oldu. Farklı bir şey olmadı. Saat geri alınmadığından oldu. Koy verdiler gitsin şimdi. Güneş de 8:20 geçene kadar gider. Hal böyle olunca orada ama sınırı var yine. Sen 6:19, 6:20 dakikasına göre. Buradan ileri yiyemezsin, içemezsin. Allah sınır koydu demek tecavüzü geçmek caiz değildi. Oraya hatta yaklaşmayın da buyuruyor. Yani talak meselelerinde var. Tilke hududullah fe la te'teduha. İşte Allah'ın sınırlarıdır bunlar. Bunları aşmayın. Ondan sonra tilke hududullah yubeyinu el kavmi ya'lemun. İşte 3 talak verdin. Daha bununla evlenebilir misin? Evlenemezsin. Geri dönüşebilir misin? Ricaat yapamazsın. 3 talağı da bitirmişsin. Yani orada bir sınır koymuş sana. 3'le sınırlamış seni. Anladın mı? Seni 3'le sınırlamış, seni o sınır geçemezsin. Seni neyle sınırlamış? İşte imsak vaktiyle sınırlamış. Orada neleri yiyemezsin? Bunun gibi. Sınırlar koydu, bunları geçmek caiz değil. Ve halle, helal etti. Helalen bir takım helal yapmak istediklerini helal etti, helal olduklarını beyan etti. İşte koyun eti helal. Kuzu helal, keçi helal. İnek helal, öküz helal, balık helal. Mesela. Yani yiyecekler, içeceklerden işte. Şıra helal, şurup helal, işte efendim, ayran helal, boza helal, işte efendim, limonata helal falan filan. Ve harrame haram etti. Haramen. Bir takım haramlar koydu. Tabii bunu işte efendim yabancının kızıyla evlenmek helal, teyzenin kızıyla evlenmek helal, amcanın kızıyla evlenmek helal diyelim. Her konuya girebilirsin. Ama bazı haramlar tayin etti. Ne demek? Alkolleşirse birasından, rakısından, şarabına. Bunları yasak etti diyelim. Yemekler, domuz etini haram etti. Besmelesiz kesilen hayvan etini haram etti. Ne olduğunu sonra sütten kız kardeşinle evlenmeyi efendim ananız emzirmişse birbirini ikinizi de diyelim yabancı kız da olsa emzirdiyse oldu süt kardeşi. Ne oldu onunla evlenmeyi haram etti. Efendim teyzenle evlenmeyi haram etti. Dayınla evlenmeyi haram etti mesela. Her konuda helal ve haram vardır. Ve şer'a meşru etti. Neye? Dine. Allah dini mübin İslam'ı teşri etti, meşru etti, beyan etti. Vaz etti, ortaya koydu. Fecale dini yaptıhu o dini sehlen. Çok kolay yaptı. Semhen çok müsamahalı yaptı. Vasi'en çok geniş yaptı. Kulların ibadetlerini. Velem ve ceali onu yapmadı. Dayyika. Dar yapmadı. Çetin yapmadı. Efendim. İşte ne buyuruyor? La yükellifullahu nefsen la vus'aha. Gücü yetmediği şeyi kuluna teklif etmez. Hepiniz Amen Resulü'nü okuyorsunuz bunu. Yine ne buyuruyor? Ve ma ceale aleykum fiddini min harac. Dinde size sıkıntı çıkartmadı. Yani ne demek? İbadetler. Şimdi sana 5 vakit namaz. Bunu 50 vakit yapabilirdi. Şu anda 17 rekat farz. Bunu 170 rekat yapabilirdi. Ne diyeceksin? Senin Rabbin yaratan, yediren, içiren. Mecbursun. Haccı her sene farz edebilirdi. Veyahut 5 senede bir haccı farz edebilirdi. Umreyi her sene vacip edebilirdi. Farz edebilirdi. Zekatı 40'ta 39 yapabilirdi. Biri niye yat aşağı ölmeyecek kadar. Diyebilirdi. 40'ta 1 nedir? Günde 17 rekat nedir? Senede 1 ay oruç nedir? 11 ay oruç diyebilirdi. Efendim iftar var, sahur yok diyebilirdi. Ki ilk zaman öyleydi. Bazı yasaklar vardı. Uyursan daha yiyemiyordun uyanırsan falan. Uyanık nasıl bekleyeceksin 6'ya kadar, 5'e kadar? Şimdi bunlar hep nesk edildi. Mevla böyle kolay bir din gönderdi. Helal dairelerini geniş yaptı, haramları az yaptı. Mubahları geniş yaptı, serbestleri geniş yaptı, yasakları az yaptı. 1000 tane helal meşrubat var, birkaç tane zehir zıkkım içki var. Bu kadar kadın kız hepsini evlenmek helal diyor. Sen teyzenle evlenemezsin, sen ne kaşınıyorsun? Kız kalkmış dayısıyla evlenme, böyle şey olur mu? Dünyada adam mı bitti? Herkesle evlenmen helal, gidiyorsun dayımı sevdim. Manyak mı işler? Veya süt kardeşine bilmem ne. Bu nasıl iştir? Kaşınıyorsun, cehenneme girmek istiyorsun. Allah'ım dinin, İslam'ı bize çok kolay et. Namaz kılmayı farz, 17 rekatını. Ben ayakta duramıyorum. Oturak kıl dedi. Oturak da duramıyorum. Yatarak kıl dedi. Başını sallayarak kıl dedi. Bu su bana dokunuyor, şey yapamıyorum. Sargı bezin üstüne meshet. Dokunan yeri sar dedi. Yok efendim, ben hiç abdest alamıyorum, aldıranım yok, bilmem ne, kıpırdaşamıyorum. Teyemmüm et dedi. Koysunlar önüne bir tuğla. Teyemmüm et. Kafamı da sallayamıyorum. Kafanı da hiç sallayamıyorsun o derecede. Sen namaz tamam, iyileşene kadar namazı düşürdüm senden buyurdu. Ne arıyorsun sen de? Belanı mı arıyorsun? İlle cehenneme mi girmek istiyorsun yani? Bu kadar kolay bir İslam'ı yaşayamayan adam ne demek istiyor ya? Evet. Ela agah olun. Yani uyanık olun, dikkat edin. İnnehu şüphesiz şan la imane. İman yoktur. Yani kamil manada mükemmel bir iman sahibi olamaz. Kimin imanı yoktur? Limen, o kimse için ki la emanete, emaneti yok, güvenilirliği yoktur. Lehu, kendisi için. Yani emanet Türkçe'de biraz bir mal verdin, emanet sakla bunu, gelip alacağım diye kullanılıyor da Arapça'da emanet güvenilirlik vasfıdır. Emin olmak. Emaneti olmayan imanı yoktur. Ne demek? Bir adama güvenilmiyorsa, bir adam namusunu teslim edecek, bir adam parasını teslim edecek, bir adam rey verecek, destekleyecek. Fakat güvenemiyor. Yani bana hainlik eder mi? Ben ondan ne istiyorum? O başkasını yapar, beni mağdur eder mi? Vesaire der. Her hususta veya fetva soracak. Bu hoca doğru fetva verir mi? Yoksa uydurur mu? Veya bir şeyh diye, evliya diye adama bağlanacak. Ya bu adam şimdi acaba şeriata, Kur'an'a uygun mu, Allah dostu mudur, yoksa numara mı yapıyor? Şimdi güvenilirlik sıfatı olmayanın kamil ve mükemmel manada imanı olamaz. Aynı zamanda kul hakları ve Mevla'nın haklarına riayet etmeyen. Şimdi kul hakları. Zaten bir para verdin emanet, o belli ki kul hakkıdır. Sen bunu çarçur edersen, çaldırırsan, ettirirsen, korumazsan, gözetmezsen zaten belanı buldun. Seni doğru bir mümin nasıl olacaksın? Zaten iman emandan geliyor. Yani güvenceden geliyor. Mümin başkasını, efendim tamam, Allah'a, Kur'an'a, her şeye iman eden. Orada da ne manası müminin? Onu işte biliyor musunuz? Eman veren. Ne demek eman veren? Allah Teala diyor ki ya Rabbi, ben sana şirk koşmayacağıma dair, farzlarını, vaciplerini, işte buyurduklarını yapacağıma dair. İşte en azından itikadi bazda alırsak iman, çünkü itikatla alakalıdır. Ha, ben sana şirk koşmayacağıma dair sana eman veriyorum. Teminat veriyorum, söz veriyorum yani. Ha. Mümin zaten emandan geliyor. Nasıl güvencesiz adam, yani ne diyeyim sana, güvenilirliği olmayan adam mümin olacak o zaman? Mükemmel manada lügatı bile tutmuyor. Çünkü eman veriyorsun, Allah'a şirk koşmayacağım. Sonra gittin şirke bulaştın. Nasıl mümin olacak? Veyahut ben ya Rabbi farzlarını yerine getireceğim. Sonra namazı bıraktın. Oruç tutmuyorsun, hacca gitmiyorsun. Nasıl mümin olacak? Emaneti yok. Ondan sonra kul haklarına riayeti yok. Kul hakları, ya borç alıyor. Ödeyeceğim diye gün veriyor, saat veriyor. Hiç umurunda değil. Sallıyor da sallıyor. Bu emin bir adam değil yani. Buna kimse bir daha borç da vermez, kimse de güvenmez. Eman vermedi. Emaneti yok. Bu adamın imanı mükemmel olamaz. İsterse sabaha kadar teheccüd kılsın, isterse bir tutam sakalı efendim 7 arşın sarı olsun. Çünkü borcunu ödemekte ne yaptı? Karşı tarafa zarar verdi. Zarar verdi. El mümin men eminehun nas. Mümin kimdir? İnsanların kendisine güvendiği kişidir. Kamil manada. Tabii ki biz borcunu bir ay geciktirdi diye adam gavur oldu demiyoruz. Ama kamil manada mümin de olamaz diyoruz. Nasıl olacak? Efendim, bir vazife verdin, adamı işe aldın, iş verdin. Sana eman veriyor, güvence verecek yani. Ne oldu? 8 saat burada çalışacaksın. Ne oluyor? Patron gördüğü yerde çalışıyor. Adam işveren çıkmış gitmiş. Bu da hadi bakalım attı bacak bacak üstüne. Çay çorba gırıla gidiyor. Ya yemek saati belli. Ya bunun dışında sen izinsiz, müsaadesiz o arada köyden bir arkadaşım geldi. Tamam ne olacak? Yarım saat ondan muhabbet ediyorsun. Ama bu adamın işini zayi etti yarım saat. Bu adam sana işveren adam sana sünnetleri bile kılma dese sen sünnetleri bile kılmaman gerekir. Farzlarda dinlemezsin. Allah'a isyan noktasında mahluka itaat olmaz. Ama sünnetleri bile kılma dediği zaman sen kendi kafana evvabin de kılıyorsun. Mübarek adam işverenin izni var mı? Burada adamın dakikasından çalıyorsun. Nasıl oldu? Güvenilirlik vasfın yok o zaman. Çoğaltabiliriz. Yani. Adamın kanı mı kızı bir yolculuktan sonra bir şey için orada bir iş almak gitti. Sen burada işte gurbetteyiz, şuradayız. Ortalık malum memleket, dünya ahvali. İşte sana emanet ediyorum dedi veya demedi. Sana güvendiğinden illa söz lazım değil ki güvenerek gitti bir yere adam. 10 dakika sonra gelecek veya bir iki saatlik bir işe git. Geliyorsun. Sen adamın karısına bakıyorsun. Güzel miymiş, çirkin miymiş. Ne namussuz adamsın ya. Ne bakıyorsun adamın karısına? Bunlar önemli şeyler. Yani emanet sıfatı insan sana güvenerek de gitmiş. Veya sana güvenerek borç vermiş. Güvenerek iş vermiş. Güvenerek neyse işte. Seni imam tayin etmişler. Güvenerek. Sen kalkıyorsun. Abdeste kuru yer bırakıyorsun yani. Adamın namazını işler. Adam seni hocasının abdestini düzgün alırsın diye uyuyor. Ne bilsin sana? Bu kul hakları veyahut işçi maaş günü geldi. Bir gün geciktiriyoruz. İki gün. Ya bu adam ona göre borç alıyor, harç alıyor, bakkala, çakkala. Herkes borçla zor geçiniyor. Sen bunu nasıl bir saat bile tehir edemezsin? Tehir ettin, hacı ol, hoca ol. Güvenilir bir adam değilsin. Kul hakkına girdin orada bir dakikalığına, bir saatliğine de olsa. Günü var, saati var. Bu dakikada parasını alacak bu adam da. İşini eksik etti mi etmedi? Çok İslamiyet ince bir meseledir yani. Efendimiz öyle der. Bu dünya Allah'a kulluk işi çok ince bir meslektir der. Efendim, kul haklarına riayet etmekte güvenilir değilsen, Allah'ın haklarına, namazına, orucuna, abdestine, kuslüne, tabi. Mesela inne arazna lemanete ala semavat vel ardu vel cibal fe ebeyne yehmilna ve eşfekne minâ ve hemelel insan. Bu ad kerimede Allah Teala buyuruyor, biz emaneti göklere, yerlere, dağlara, taşlara arz ettik. Onlar çekindiler, korktular. Niye işte yaparsan, iyi becerirsen cennet var. Değilse ne var? Cehennem var. Girmeyelim o şeye ya Rabbi. Mecbur etmiyorsan bizi tercih etmiyoruz. İnsana aynı teklifi getirdiğinde insan vur sırtıma dedi diyor. Nevkâne zalûmen cehûlâ. Çünkü insan son derece haksızlık yapan bir zalim ve işlerin akıbetini düşünmeyen mesuliyetsiz, sorumsuz bir cahildir diyor Kur'an. İnsan cinsi. Ben de o cinsin bir ferdiyim yani. Durum bu. Alıyoruz emanetleri, alıyoruz yükümlülükleri. Yok başkan ol, yok şu ol, yok hacı ol, hoca ol. İşte bir insanları vaaz etme emaneti, dernek başkanı olma emaneti, vakıf başkanı olma emaneti vesaire. Her türlü emanetler. Vekillik emaneti. Efendim senin vekil olmuşsun. Bir şey efendinin vekaletini yürütüyorsun. Ne kadar büyük bir sorumluluk yani. Sen ne yapıyorsun? Gelene gidene hava atıyorsun. Oldu mu şimdi böyle vekillik oldu ya? Emanet meselesi. Mesela oradaki emanette ne buyuruyor tefsirlerde? Birçok şey zikrediliyor. En mühimlerinden biri gusül. Özellikle gusülü büyük bir emanet olduğu zikrediliyor. Yani gusül abdesti. Şimdi Allah sana bunu farz etmiş. Sen de diyorsun ki hani cünüpsen. Sen de diyorsun ki ya Rabbi ben de buna sana senin bu emanetini aldım kabul ettim ve hamele el insan yüklendi emanetler. Şimdi gusüller nasıl gusül alıyorsun? Yalap, şalap. Değdi mi, değmedi mi? Kuru yer kaldı mı, kalmadı mı? Sünnet-i riayet yok. 3 kere tekrarı bir yer 5 kere bir yer bir kere. Nasıl bir gusül? Gusül hakkında kitap yazdık. Yani abdest risalemizde guslün bölümü var mesela. Orada oku hadisleri bakalım. Allah'ın emanetlerinde en önemlisinden biri gusül yani. Onun için Allah'ın hakları geniş. Kul hakları çok. Bunlarda güvenilir olmayan adamın kamil manada imanı yoktur. Velâ dine din yoktur. Yine burada ne mi kastediyorum? Kamil manada dini imanı olamaz. Yani gavurdur demiyoruz ama dini yoktur. Kim için? Limen o kimse için ki la ahde ahdi sözü yok. Levu 13. Kim sözünde durmaz? Kime verdiği sözde durmaz? Mesela bir Müslümanların halifesi var. Ülül emir var. Müslümanların halifesi. Hak. Böyle kendi kafasına herkes ben halifeyim, ben şuyum, ben buyum. Grup kurdum, devlet kurdum, düzen kurdum, sistem kurdum. Uydurması gibi. IŞİD'in devleti gibi İslam devleti mi olur? Çoluğun çocuğun uydurduğu teröristler. Efendim öyle demiyoruz. Hak gerçek manada bir diyelim hilafet var. Bir ne diyelim efendim devlet var yani bir yönetim var. Sen buna söz vermişsin. Biat deniyor buna. Biat etmişsin. Şimdi de biraz rey vermek o anlama yakın geliyor yani. Rey vererek seçmek o anlama yakın geliyor. Efendim ama sen bu sözünde durmuyorsun. İşte ondan sonra yani itaat etmiyorsun. Laf dinlemiyorsun. Şimdi de işte bir ihtilal olacak. Tayyip Bey çıktı kalktı. Dedi ki efendim sokaklara çıkın meydanları doldurun dedi şimdi adam. Biz de dedik Ülül Emir'dir itaat etmek icap eder dedik. Gecenin birinde bir buçuğunda değil mi şimdi? Şimdi sen rey vermişsin söz vermişsin veya neyse senin başına gelmiş. Ondan sonra adam seni çağırıyor sen diyorsun ki ben çıkmam. Ne olursa olsun memleket batarsa batsın diyorsun. Onu da bırak bir de çıkanlara telefon ediyorsun niye çıkıyorsunuz ya diyorsun falan filan. Ya bunların dini olmaz diyor. Ahde olmayanın. Biatı sözleşmesi olup da sözde durmayanın dini olmaz. Öbür türlü de herkes rey vermese de yine bağlar. Mesela Şura'da 6 kişiden ikisi birine rey verdi, 4'ü öbürüne rey verdi. Ama 4 reyle o kalktı imam oldu yani. Yönetici tanıdı. Artık öbür ikisi ben sana rey vermedim, seni dinlemem gerekmiyor diyemez. Sen şimdi hangi partiden pırtıdan olursan ol. Devlet yönetimine itaat etmen lazım. Ben sana rey vermedim, itaat etmem gerekmiyor. İyi o zaman. %48'i memleketin kalksın, hiçbir yasa tanımasın, kırmızı da geçsin. Ondan sonra efendim senin koyduğun anayasa, tüzük, bilmem ne, trafik kuralı, hiçbir şeye itaat etmiyorum desin. Böyle memleket olur mu o? Yani sen bağlayıcı şeyler var. Müslümanım diyenlere. Sözünde durmayan, adama diyor onda geleceğim, 11'de bile gelmiyor. Sözü bozdu. Adam acı sana yardım edeceğim. Bir ay ediyor. Her ay edeceğim diyor. Bir ay ediyor. İki ay ediyor. Adam da ona güveniyor. Hadi parayı vermedi. Ne olacak şimdi? Fakir fukara da sana güveniyor. Yetimi var, tulu var. Bir kuruma işte söz veriyor. Taahhüt. Ahd yani taahhütten geliyor. Diyor ki ben bana yaz. 20.000 TL yaz. Sonra işlerim bozuldu. Cevabı veremiyorum. Yani sen neye göre bunu söz verdin? Bütün sözler böyledir. Karısına söz verdi, şunu alacağım. Kocasına söz verdi, şunu yapacağım. Yapmıyor. Çocuk ana babasına söz verdi, okuyacağım, şunu yapacağım. Yapmıyor. Ana baba çocuğa söz verdi, şunu yaparsan sana şunu alacağım. Telefon alacağım, saat alacağım. O da sözünde durmuyor. Ben çocuğu kandırdım. Yok öyle bir şey. Ne yaptı kadının biri? Çocuğunu çağırıyordu, dedi gel gel sana tatlı vereceğim, hurma vereceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu ki, hakikaten gelse verecek miydi? Dedi verecektim. Ha aman ha dedi. Çocuğu kandırayım da yanıma getireyim diye dersin bir şey. Sonra gelse vermezsin. Bu da ne olur? Yalan olur. Ya Resulallah bu niye yalan olsun? Yalanın büyüğü büyük yazılır. Küçüğü küzeybe yalancık yazılır. Büyük yalan var. Küçük yalan var yani. Sözünde, sözde durmamanın da büyük günah var. Küçük günah var. Ama her türlü sözde durmak icap eder. Ve men nekese evet ve men her kim nekese bozarsa zimmet Allah. Allah'ın verdiği güvenceyi bozarsa talebehu Allah onun peşine düşer. Peşine düşer onu mahveder aynı. Ve men talebehullah yuazibullah. Kim Allah kimin peşine düşerse ona azap edecek demektir. Allah niye verdi Allah Teala efendim söz bozanlardan şey ister. Niye ahde vefasızlık ettin diye? Hakkını ister. Çünkü bu Allah'ın hakkıdır. İşte Allah'ın sözünü bozmak burada ne anlama geliyor? Mesela bir Müslüman devlet. Bir turiste, bir harbi, kafire, şuna buna vize verdi. Pasaport verdi. Eman verdi, güvence verdi. E sen burada o kişi Japon, Yahudi, Ermeni kimse ve burada kaç günlük vizesi var? O kadar rahatça gezme, dolaşma hakkı var ve güvenliği devlete ait. Sen geliyorsun, bu Alman gavurudur, yok Yahudi gavurudur, ne yapacağım? Nişantaşı'nda, Sultanahmet'te bomba patlatıp bunu öldürebilir. İşte Allah onun peşine düşer, Allah onu azap eder. Çünkü Allah'ın verdiği bir güvenceyi bozdu. Neden? E devlet, Müslümanlar verdi bu güvenceyi bu adama. Burada şey değil yani, mesela Müslüman kadın bile verebilir. Yani illa devlet olması şart değil, şahıs da verebilir. Şahsın erkek olması şart değil, efendim kadın da verebilir. Mesela Mekke fethine ne buluyor? Men dekhale dâra bi Süfyan fe amin. Ebu Süfyan'ın evine kim girdiyse güvence verdim buyur. Şimdi Mekke fethediliyor, İslam ordusu, Müslümanlar Kabe'ye doluyor. O arada bazı kafirler, müşrikler Ebu Süfyan'ın evine kaçtı. Şimdi bir Müslüman, sahabeden biri kalkıp efendim Ebu Süfyan evindeki bir adamı zorla çıkartıp öldürse, e bu adam müşriktir, Resulullah eziyet etti, bize eziyet etti falan filan. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ben eman verdim, güvence verdim. Ebu Süfyan'ın evine girene güvence verdim. Sen kalktın, ne yaptın? Efendim adamı çıkarttın, öldürdün veya evin içinde öldürdün. Allah senin peşine düşer, Allah sana azap eder. Yani, Müslüman birinin birine verdiği güvence, mesela bir Müslüman, bir gavura, bir müşriğe, bir dinsize, efendim gel bana, efendim ben seni dolaştıracağım, ya benim evime gel veyahut da bana, ben sana güvence veriyorum, kimse sana dokunmayacak dediği anda bu İslam devletini bile bağlıyor. Müslüman bir şahsın, ya hadis-i şerifte ne buyuruyor? El-Mü'minûne, sayfayı bulamadım burada. El-Mü'minûne, yani müminler zimmetlerinde, ha burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Zimmetül müslümin vahidetün yes'a biha ednav. Bu hadis-i şerif, zannediyorsam Bukhari'dedir. Müslümanların verdikleri güvence birdir. Yani erkekse de, kadınsa da, beş kişiyse de, bir kişiyse de hepsi eşittir. Yes'a biha ednav. En aşağı bir Müslüman bile, yani alim evliya olması şart değil, kadı kuzat olması şart değil. Anladın mı? Devlette memur, bürokraside amir olması şart değil. En etna bir mümin, sokaktaki bir vatandaş, bir kafire, bir şeye, efendim gel benim güvencem desin, kimse sana dokunmayacak deme hakkına sahiptir İslam devletinde. Tamam. Ve men eğlege babu fe amin. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Mekke müşrikleri Müslüman olmamışlar. Fetihte kapısını kapatana güvence verdim. Bizle dalaşmasın, çıkıp bizle savaşmasın. Kapısını kapatıp otursun içinde. Kapısını kapatan emindir. E sen şimdi adam kapısını kapatmış, kalkıp İslam ordusuna taarruz da bulunmuyor. Sen gidiyorsun adamın kapısını kırıyorsun. Adam orada müşrik diye büyük bir gavurdu. Yok Resulullah şunu yaptı, sahabeye bunu yaptı. Yani hicretten önce. Ben bunu öldürürüm. Ya ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben emniyet verdim. Olmadı. Ondan sonra Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani validemiz. Hani Miraç hadisinde diyor ya, Ümmü Hani'nin evinden Miraç'a götürüldü. O zaman Kabe'nin tavaf sahasındaydı Ümmü Hani validemizin. Fetih senesi Müslüman oldu. O zamana kadar Müslüman olmadı Ümmü Hani annemiz. Onun kayınları vardı, kocasının kardeşlerinden. Kayınlarından iki adam Mekke fethedilirken ona kaçtı. Mahzumoğullarından. Geldiler evine. Dediler ki bizi öldürürler, asarlar, keserler. Biz Müslüman değiliz. Ümmü Hani validemiz dedi ki tamam girin eve de. Onları evimde gizledim diyor. Bu da sahihte geçiyor. Sonra kardeşim diyor, Ali İbni Ebi Talib. Hazreti Ali'nin kız kardeşi bu. Hazreti Ali kimin oğlu? Ebu Talib'in oğlu. Ümmü Hani kimin kızı? Ebu Talib'in kızı işte. Kardeşi oluyor. Kardeşim Ali girdi diyor eve. Dedi ki ben bu iki gavuru geberteceğim de. Onlar da onun kocasının kardeşi, kayınlar. Kayınlarından yani, sülalesinde. Ben de dedim ki diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kapısını kapatana bir şey yok. Ben de kapılarını kilitledim. Adamlar gelip sana mı saldırıyor? Kapıları kilitli vaziyette oturuyoruz. Bırak. Sonra baktım, gittim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Hazreti Ali'yi durdurdum kardeşimi. Mekke'nin üst tarafında herhalde Hucun tarafıdır. Üst tarafı denen Me'la tarafıdır. Yani şimdiki Cennetül Me'la kabristanın olduğu yer. Orada bir şeyde gusül abdesti alıyor. Mekke'ye girmek için herhalde. Gusül abdesti alarak girmek için. Şeyde, leğende. Efendim sallallahu bir leğenin içinde gusül abdesti alıyordu. Allah leğende de çamur izleri var. Hamur izleri vardı diyor. Herhalde evvelce hamur mamur yapılmış. Kenarlarında biraz hamur izi kalmış. Fatıma kızı da onu örtüyordu. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle perde çekmiş, Efendimiz gusül abdesti aldı. Bir leğen içinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem guslünü bitirdi. Bir elbise aldı yani işte altına, üstüne efendim ona sarıldı yani herhalde izar gibi. İhram giyiyoruz, altımıza doluyoruz. Dolandı, girdi. Sonra 8 rekat kuşluk namazı kıldı. Bu çok meşhur bir hadistir. Yani Buhari'de de olduğunu hatırlıyorum. 8 rekat kuşluk namazı, gir kuşluk namazı vaktinde Mekke'ye gir. Sonra bana dön. Merhaben ve ehlen bi Ümmühani. Ümmühani Ebu Talib'in kızı. Hoş geldin, safa geldin. Ma cehabiki, seni getiren ne oldu bana? Niye geldin? Dedim ya Nebiyallah. Kayınlarımdan iki adam bana firar etti, kaçtı. Sonra kardeşim Ali bin Ebi Talib girdi evime. Onları öldüreceğini işte şey etti, tehdit etti. La! Nasıl öldürüyor dedi. Öldüremez. Kad ecarna men ecarti ya ümmühani. Ey ümmühani. Şu Türkçe'de ümmühan dedikleri yani isim. Ey ümmühani. Senin eman verdiğine biz de eman veriyoruz. Emmenna men emmenti. Sen kime güvence verdin? Gir benim evime, tamam. Sana bir şey yapamazlar dedin. Biz de güvence verdik. İşte bu da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güvencesi olmuş oluyor. Onun için Resulullah ne buyurdu? Ve men nekezedim meti. Kim benim verdiğim güvenceyi bozar da yok mu şöyle gavur, böyle gavur diye kalkıp adama dokunur, taarruz eder, saldırır, işte öldürür veya dayak atar. Hasam tuhu, ben ona dünya ahirette düşman olurum. İsterse sahabemden olsun. Ve men hasam tuhu, ben kime hasım olursam, düşman olursam felectü, galip gelirim aleyhi ona. Yani ne demek? O beni yenemez. Ben haklı çıkarım ahirette. Çünkü ben haktan ayrılmam. O haktan ayrıldı. Verilen sözü bozdu, insanlara zarar verdi. Evet, ve men nekese zimmeti. Kim benim verdiğim zimmet ve güvenceyi bozarsa lem tenel şefaat, lem yenel. Ulaşamaz şefaati. Kıyamet gününde şefaatime ulaşamaz. Demek ki şefaat haktır. Zimmeti bozmayanlara nail olacak. Ve lem yerit, gelemez aleyye benim yanıma. Nerede el havza? Havzı Kevser'de de ben insanlara elimden, Müslümanlara, ümmetime içirirken, suvarırken ki ondan bir bardak içen, bir yudum içen ebedi susamayacak. Mahşer meydanında kurulmuş ki cennet değil orası. 50 bin sene kalıyorlar. Güneş tavan boyu yaklaşmış. Herkesin ağzı ciğeri patlamış. Ter göllerine batmışlar. Ölecekler susuzluktan. Orada Havz-ı Kevser'den içemeyen yandı. Havz-ı Kevser'den bir defa içemeyen şerbem. Lazım ol bade abed. Artık öyle bir efendim ona Mevla suya kanmışlık veriyor ki ebedi susamıyor. Cennette de susadığı için su içmiyor. Çünkü susayıp içmek yine bir sıkıntıdan dolayıdır. Cennette hiç zahmet olmadığı için. Keyfinden zevkine içiyor. Yani susadığından içmiyor. Kim benim verdiğim ahdi peymanı, sözü ve zimmeti ve güvenceyi bozarsa ben ona hasım olurum. Kime hasım olursam ona galip gelirim. Ve o kişi şefaatime nail olamaz. Ve Havz-ı Kevser'de yarın ahirette mahşerde yanıma gelip de oradan içemez. Bu öyle bir uzun bir hadis-i şerif. Ama burada benim anladığım yani manalı bir hadis-i şerif. Benim anladığım en büyük mesele nedir? Allah nasıl ki farzları mecbur etti, sünnetleri de Allah tayin etti. Onun için sünnet farz gibidir. Ne bakımdan? Allah'tan gelen vahiy olması bakımından. Ama yapması zorunlu olmak bakımından değildir. Ama tayin noktası Allah'ın tayiniyle olmuştur. Sünnetin kitap kadar, hadisin Kur'an kadar, vahiy kadar, zaten vahidir de, Kur'an kadar, ayet kadar sübutu vardır, meşruiyeti vardır, geçerliği vardır. Allah cümlemizi sınırlarına riayet eden, haddini aşmayan, ahdine vefa gösteren, emanete hıyanet etmeyen, riayet eden, bahtiyar kullarına ilhak eyleyip, Havz-ı Kevser'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elinden içmeyi müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Teslimen kethiren. Elhamdülillahi Rabbil alemin.